niską. 499 zł. Teraz za jedyne 299. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 5 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tajne posiedzenie Sejmu. Premier przedstawia posłom ważne informacje o bezpieczeństwie kraju. W razie odmowy przyjęcia do szpitala w nagłych przypadkach o telefon do NFZ-u apeluje w Trójce wiceprezes funduszu. Obraz Renoira zrabowany podczas II wojny światowej wystawiony na sprzedaż w Paryżu. Z opóźnieniem rozpoczęły się utajnione obrady Sejmu. Do 10.30 premier Donald Tusk ma przedstawić posłom informacje związane ze stanem bezpieczeństwa państwa. Zaraz potem posłowie zajmą się losami ustawy regulującej rynek kryptowalut po wecie prezydenta. Czy te dwie sprawy można ze sobą łączyć? Pytamy o to Michała Fedusio, który jest w Sejmie. Wszystko wskazuje na to, że ta informacja ma wzbogacić posłów o dodatkową wiedzę właśnie w obszarze wykorzystywania kryptowalut i tego, w jaki sposób obecny brak regulacji w tym zakresie jest wykorzystywany przez grupy przestępcze. Obrady zaczęły się jednak od opóźnień, bo tak jak wyjaśniała posłanka Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej, każdy poseł był indywidualnie sprawdzany przed wejściem na salę plenarną. No zawsze to trochę trwa, dlatego że trzeba zostawić wszystkie rzeczy. Każdy poseł inaczej niż każdego dnia jest sprawdzany przy wejściu, tak żeby niczego, co nie jest pożądane, czy można nagrywać, żeby to się nie znalazło na sali. Formy przedstawiania informacji przez premiera nie rozumiał prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który jeszcze przed początkiem obrad mówił, że jego formacja będzie za utrzymaniem weta prezydenta dla ustawy o kryptowalutach. Według mnie jest całkowicie niepotrzebne. Po prostu nie znam przesłanek, którymi się kierowali ci, którzy utajnili, czy chcą utajnić, bo to też głosowali. W związku z tym opóźnieniem posłowie raz jeszcze omówią ustawę o kryptowalutach około południa. Następnie planowane jest głosowanie w tej sprawie. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Wiceprezes NFZ-u apeluje w Trójce o dzwonienie w razie odmowy przyjęcia do szpitala w nagłych przypadkach. Jakub Szulc mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że Narodowemu Funduszowi Zdrowia zależy, by mieć takie informacje. Jeżeli mamy pacjenta onkologicznego, jeżeli mamy pacjenta w stanie nagłym, któremu odmówiono świadczenia, to natychmiast my prosimy jako Narodowy Fundusz Zdrowia o taką informację. Dlatego, że z jednej strony mamy budżety w szpitalach, ale z drugiej strony placówki ochrony zdrowia w tych stanach, które tego wymagają, a onkologia czy przypadki pilne są absolutnie takimi stanami, mają prawo i obowiązek zabezpieczyć takiego pacjenta, czyli udzielić mu po prostu pomocy medycznej. Jakub Szulc mówił na naszej antenie, że pacjenci w nagłych przypadkach raczej mają zapewnioną pomoc medyczną, mimo problemów finansowych, jakie NFZ ma pod koniec roku. Jak podkreślił, przyjęcia do szpitali są przesuwane głównie w przypadkach zabiegów planowych. W sprawie sytuacji w ochronie zdrowia wczoraj szczyt zorganizował rząd, dziś prezydent. Powinien rozpocząć się za chwilę. Karol Nawrocki zaprosił minister zdrowia, samorządy zawodów medycznych i ekspertów. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu? Dyskusja ma skupić się na temat tego, jak naprawić system ochrony zdrowia. Wiadomo, że już w spotkaniu oprócz tych podanych ekspertów stronę rządową będzie reprezentował wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że prezydent chce poznać ich opinię na temat reformy systemu zdrowia. Tej odpowiedzi będziemy poszukiwać, pan prezydent będzie poszukiwał ze środowiskami medycznymi tak, żeby nie mówić, że jest jak jest, inaczej nie będzie, żeby szukać sensownego systemu i sensownych reform ochrony zdrowia, tak żebyśmy, nie wiem, za rok, za dwa, za trzy byli w lepszej sytuacji, a nie w gorszej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski liczy na to, że debata o zdrowiu przyniesie konkretne propozycje. Chcielibyśmy, żeby te szczyty zdrowotne nie były tylko okazją do PR-owych wystąpień przedstawicieli klasy politycznej, ale żeby stały się początkiem dyskusji. Ale rozmowa ta za mało, my czekamy na konkrety. Również do dzisiaj prezydent ma czas na podpisanie lub zawetowanie nowelizacji ustawy, która ma pozwolić na przeniesienie kilku miliardów złotych z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewykluczone, że Karol Nawrocki o swojej decyzji poinformuje podczas tego spotkania. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Ważny obraz francuskiego mistrza Pierre Augusta Renoira będzie dziś wystawiony na sprzedaż w Paryżu. Duże zainteresowanie budzi fakt, że chodzi o dzieło zrabowane podczas II wojny światowej. Stefan Folzer. Obraz zatytułowany Praczka przedstawia w rzeczywistości kilka kobiet piorących ubrania w rzece, czyli motyw, do którego Renoir często powracał w swoich dziełach. Płótno, które trafi na aukcję w paryskim Hôtel Drouot, powstało w 1912 roku, pod koniec życia artysty. W okresie międzywojennym dzieło należało do Alfreda Weinbergera, znanego węgierskiego kolekcjonera mieszkającego w Paryżu. Podczas niemieckiej okupacji ukrył część swoich zbiorów w banku i uciekł z miasta. Na rozkaz Hermana Göringa hitlerowcy przejęli dzieła sztuki i wywieźli je do Niemiec. Płótno Renoira ponownie wypłynęło na światło dzienne 2 lata temu. Trafiło na aukcję, lecz anulowano sprzedaż, gdy odkryto jego historię. Obraz został zwrócony prawowitym właścicielom, którzy zdecydowali się ponownie wystawić je na aukcję. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, tylko na Podkarpaciu są szanse na przejaśnienia. Głównie na zachodzie i północy opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach 4 stopnie na zachodzie kraju, 6 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie słodycze Milka 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie kupimy prezent dla... Na mediaexpert.pl. No dobra, a dla... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Zamknij rok najlepszą decyzją dla twojej firmy. Postaw na samochody dostawcze Mercedes-Benz Sprinter i Vito. Skorzystaj z ostatniej wyprzedaży w tym roku. Zyskaj aż 30 tysięcy złotych oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej ochrony gwarancyjnej. To idealny moment, by kupić dostawczego Mercedesa. Spiesz się, zostały ostatnie sztuki w takiej ofercie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Mikołaj utknął w korku? Ho, ho, ho, ho. Jak tak, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kart podarunkowych Allegro o różnych nominałach. Dostępne od razu po zamówieniu. Kup teraz i niech spełnią się mikołajkowe życzenia. Jak tak, to Allegro. Znasz to uczucie? Poranna kawa, słońce za oknem. W pociągu mam wszystko. Playlisty, widok i czas, żeby po prostu pomyśleć. A teraz dotrzeć szybciej, nawet do mniejszych miast. Nie stoję w korku, nie gonię. Za oknem lasy, miasteczka, jeziora. Wszystko bliżej niż myślałem. Podróż to nie tylko droga. To moment, w którym świat zwalnia. A ty jedziesz szybciej. PKP Intercity. Podróż to my. My, którzy wybieramy szybkość, wygodę i setki połączeń do dużych i mniejszych miast w całej Polsce. To co? Robimy święta! Święta jak babcie kocham! Z odjazdową akcją w Auchan. Nowe samochodziki Hot Wheels prosto z pudeł w Mikołajki o 12 w wybranych sklepach. A czekolada Lindt Excellence, wybrane rodzaje, tylko 10,95 sztuka. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,88. Promocja do 10 grudnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. A ty dokąd tak pędzisz? Na święta do Carrefoura. Bo mają super okazję na niedzielę. Masło ekstra polskie Mlekowita lub z polskiej mleczarni 3,99 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko w tę niedzielę. Cena przed obniżką 9,49. Wehis. To ulga, kiedy znajdujesz tam samochód marzeń. To wybór, z którym możesz spać spokojnie. To idealna hybryda szerokiego wyboru samochodów nowych i używanych. Ich atrakcyjnego finansowania i ubezpieczenia. Znajdź swój model i dopasuj ratę. Wehis. Jedyna w Polsce platforma samochodowa, na której wybierzesz, sfinansujesz, ubezpieczysz i odbierzesz swój wymarzony samochód.

Atlas i Nothing to dwa najnowsze single Guns N' Roses, którymi zespół podzielił się ze swoimi fanami dokładnie teraz. Obydwa utwory, a właściwie pomysły na nie, powstały przy okazji kultowej sesji nagraniowej Chinese Democracy. No i po kilkunastu latach powrócono do tych kompozycji podczas prób przed koncertami i ostatecznie zostały one wybrane jako single właśnie, czyli oficjalne utwory, które dołączają do dyskografii Guns N' Roses. Do dyskografii Kaśki Sochackiej dołączyła natomiast piosenka Pokoje i to jest nasza piosenka dnia. Posprzątałam trzy pokoje, posprzątałam sobie w głowie. W końcu wiem, dlaczego tyle w miejscu stoję. Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły. I do uczuć i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy rok, tego mam serdecznie dość. Co ja miałam, powie stop, nie chcę tam zaglądać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm on a treadmill, trying to pull my shit together. The Treadmill, czyli najnowsza propozycja od Sama Fendera, którą artysta otwiera kolejny pół rozdział w swoim życiu. Tak nazywamy płyty, które są płytami deluxe. People Watching to jest ostatni krążek Sama Fendera i na tej wersji deluxe znalazło się 8 nowych utworów, między innymi single z Eltonem Johnem czy z Olivią Dean, a także grany przez nas przed chwilą utwór. Fani są delikatnie zrozpaczeni. Dlaczego Sam Fender czekał tak długo z tym utworem? Bo twierdzą, że byłaby to idealna propozycja podczas letniej trasy koncertowej. Jak się okazało, według magazynu Rolling Stone, idealnym nagraniem jest singiel Lady Gagi Abracadabra, bo to właśnie on znalazł się na pierwszym miejscu podsumowania najlepszych singli 2025 roku. Energia oraz brzmienie, które Lady Gaga zaproponowała w singlu Abracadabra, spowodowały, że został on wybrany jako numer 1 2025 roku według magazynu Rolling Stone. To teraz sięgniemy po nagranie, które w naszym trójkowym, cotygodniowym zestawieniu radzi sobie świetnie. The Cure i Alone, czyli miejsce drugie w 81. notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. Dzisiejszy wieczór będzie należał do notowania numer 82, a my cały czas mamy czas, żeby oddać nasze głosy. Do godziny 12 głosujemy. Ja tak powiedziałam w liczbie mnogiej, bo też właśnie przygotowuję się do tego cotygodniowego procesu wybrania 10 ulubionych piosenek. Posłuchamy zatem w nowe w piątek Lord If She Could See Me Now, która pojawi się już w tę sobotę, czyli jutro, ze swoją trasą Ultrasound w łódzkiej Atlas Arenie. Zazdrościmy bardzo wszystkim tym, którzy na ten koncert się wybierają. In the city, I hear the voices of the ancients. They're calling for us. Hear their horses running up Prince Street. Cause I'm a mystic. I swim in waters that would drown so many other bitches. Got me lifted, feeling so gifted. In the gym, I'm exercising all my demons, make them keep riding. Yesterday, I lifted your body weight. I pick a song and I listen to it till it's just a piece of music, and everything else falls away. Ha, ha, ha. Baby, whenever you break me, it happened like an angel looking down. Yeah, baby, a woman being hurt like that, I can feel. Don't need fantasy. Oh God, if she could see me now. Hope you find another starlet, another camera, another red carpet. As for me, I'm going back to the clay. You can tell them I went crazy. If that's what this is, then I guess I'll take it. Up in the pain, not the synthesizer. The bodies move like the spirits inside. Baby, whenever you break me, I'd watch it happen like an angel looking down. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thoughts, my friends, we know we're No i dotarliśmy do mocnej sekcji koncertowej. Memento Mori Mexico City to jest najnowsze wydawnictwo Depeche Mode, które zawiera ponad 2 godziny muzyki na żywo. Z 3 wyprzedanych koncertów Depeche Mode, które odbyły się we wrześniu 2023 roku na legendarnym stadionie Foro Sol w Meksyku właśnie. Skoro jesteśmy przy tak dużych, ważnych, chwytających za serce koncertach, to teraz kolejna płyta, czyli Nick Cave and the Bad Seed, najnowszy singiel Joy z wydawnictwa koncertowego Live Gut. Someone in my family was dead. And I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I call all around me, have mercy on me. By the window, a voice came low and hollow. Over by the window, a voice came low and hollow. It spoke into my pain, into my yearning sorrow. It spoke into my pain. Who is it? I cried. What wild ghost has come in agitation? Who is it? I cried. What wild ghost has come in agitation? It's 12:30. Oh, why you disturb me so late? Then I saw a movement around my narrow bed. I saw a movement around my narrow bed. A ghost in giant sneakers, laughing stars around his head. Who sat on the narrow bed, his flaming boy? Who sat on a narrow bed, this flaming boy? Said we've all had too much sorrow. Now is the time for joy. Across the world, they shout out their angry words. All across the world they shout out their angry words about the end of love. Yet the stars stand above the earth, bright triumphant metaphors of love. Bright triumphant metaphors of love that blind us all who care to stand and look beyond, that dare to stand and look beyond above. And I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I call all around me, have mercy on me, please. Joy w wersji live. Nick Cave and the Bad Seeds, trasa koncertowa The Wild Cat Tour, która ukazuje się w formie płyty, a oczywiście w przyszłym roku będzie okazja zobaczyć ten zespół na żywo w Gdyni na festiwalu Open Air. Do tych wielkich festiwalowych emocji zostało nam jeszcze trochę czasu i w oczekiwaniu mamy dla Państwa coś bardzo wyjątkowego, bardzo unikatowego, również koncertowego, ale jednak w wydaniu intymnym i unikatowym. Ręce mi lekko drżą, zapowiadając to wydarzenie. Bo naprawdę mamy wielką przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że frontman zespołu Editors, Tom Smith, wydał dzisiaj solową, bardzo oczekiwaną płytę There is nothing in the dark that isn't there in the light. I co jest dla nas istotne, Tom Smith w przyszłym tygodniu, w środę, pojawi się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagra taki intymny mini występ. To będzie live sesja, podczas której wykona 3-4 utwory. Nam zależy na zachowaniu odpowiedniego klimatu, ale zależy nam też na tym, żebyście Państwo mogli wziąć udział w tym wydarzeniu, więc no, mamy ograniczoną liczbę zaproszeń, ale jednak mamy. 22 i 7 trójek, to jest numer do naszego studia. Kto pierwszy, ten lepszy. Takie są fakty i gramy singiel zapowiadający tę płytę Deep Dive. In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling to float. But it's a deep dive learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll heal eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. There is nothing in the dark that isn't there in the light. Your sadness is an art that's helpless in a tie. Nothing's ever simple, superstitious man. If there's an outstretched arm, you should take it if you can. You better take it if you can. But it's a deep dive learning to breathe. I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll heal eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. You are not alone when you're lonely. There is nothing in the dark that isn't there in the light. There is nothing in the dark. To breathe, I don't know what you keep down there in your deepest ocean. You'll hear eventually. You are not alone when you're lonely. We all get left behind. You are not alone when you're lonely. Baby, we you are not alone when you're lonely. Tom Smith już niedługo z intymną live sesją w programie trzecim, a taki pełnoprawny koncert Toma Smitha będzie miał miejsce 23 marca w warszawskim klubie Palladium. 8 minut zostało nam do godziny 11, to oznacza, że za chwilę serwis informacyjny, po nim kolejna dawka nowości. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in a melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. A cold bed full of scorpions, the venom.